د ایثار ګرم میدان ته بیا قهري ځواکونه راغلل، بیا قهري ځواکونه راغلل، د الحاد ټغر ټولېږي عمري ځواکونه راغلل، عمري ځواکونه راغلل، د ایثار ګرم میدان ته بیا قهري ځواکونه راغلل، بیا قهري ځواکونه راغلل، د الحاد ټغر ټولېږي عمري ځواکونه راغلل، عمري ځواکونه راغلل، په حرم د اریانا کې ابرهه تم کې دی نشي، په حرم د اریانا کې ابرهه تم کې دی نشي، په هوا د ابابیلو خطري ځواکونه راغلل، خطري ځواکونه راغلل، په هوا د ابابیلو خطري ځواکونه راغلل، خطري ځواکونه راغلل، د ایثار ګرم میدان ته بیا قهري ځواکونه راغلل، بیا قهري ځواکونه راغلل، د الحاد ټغر ټولېږي عمري ځواکونه راغلل، عمري ځواکونه راغلل، دلته سپین د استشهاد لښکر تیار شو قربانۍ ته، دلته سپین د استشهاد لښکر تیار شو قربانۍ ته، پس ملکو تشکیل جوړ کړو د بری ځواکونه راغلل، د بری ځواکونه راغلل، پس ملکو تشکیل جوړ کړو د بری ځواکونه راغلل، د بری ځواکونه راغلل، د ایثار ګرم میدان ته بیا قهري ځواکونه راغلل، بیا قهري ځواکونه راغلل، د الحاد ټغر ټولېږي عمري ځواکونه راغلل، عمري ځواکونه راغلل، د آرام خوب به حرام کړي دا د وخت پر ټپوسانو، د آرام خوب به سردرو ته د بازانو، ډیر کاری ځواکونه راغلل، ډیر کاری ځواکونه راغلل، سردرو ته د بازانو، ډیر کاری ځواکونه راغلل، ډیر کاری ځواکونه راغلل، د ایثار ګرم میدان ته بیا قهري ځواکونه راغلل، بیا قهري ځواکونه راغلل، د الحاد ټغر ټولېږي عمري ځواکونه راغلل، عمري ځواکونه راغلل، ګران هېواد بلا مفسدو تصفیه شي، تصفیه شي، ګران هېواد بلا مفسدو تصفیه شي، تصفیه شي، د ایمان پر نور روښانه باوري ځواکونه راغلل، باوري ځواکونه راغلل، د ایمان پر نور روښانه باوري ځواکونه راغلل، باوري ځواکونه راغلل، د ایثار ګرم میدان ته بیا قهري ځواکونه راغلل، بیا قهري ځواکونه راغلل، د الحاد ټغر ټولېږي عمري ځواکونه راغلل، عمري ځواکونه راغلل، د وحشت تیاری ختمی گی بیا بس پین سبا اون راشی د وحشت تیاری ختمی گی بیا بس پین سبا اون راشی بیا د دنگ و دنگ و غرونو نا بدری زواکو ناراغلل بدری زواکو ناراغلل بیا د دنگ و دنگ و غرونو نا بدری زواکو ناراغلل بدری زواکو ناراغلل د سار گرم میدان تا بیا قهری زواکو ناراغلل بیا قهری زواکو ناراغلل د الحاد تا غر چولی گی عمری زواکو ناراغلل عمری زواکو ناراغلل مراوی هیلی بادی گلشی مبارک دشان زاما مراوی هیلی بادی گلشی مبارک دشان زاما د عمر پپلا قدم دی حیبتی زواکو ناراغلل حیبتی زواکو ناراغلل د عمر پر پلا قدم دی منصوری زواکو ناراغلل حیبتی زواکو ناراغلل د سار گرم میدان تا بیا قهری زواکو ناراغلل بیا قهری زواکو ناراغلل د الحاد تا غر چولی گی عمری زواکو ناراغلل عمری زواکو ناراغلل خطری زواکو ناراغلل دبری زواکو ناراغلل دیرکاری زواکو ناراغلل باوری زواکو ناراغلل بدری زواکو ناراغلل حیبتی زواکو ناراغلل منصوری زواکو ناراغلل عمری زواکو ناراغلل.